إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سوات تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سونو درس توحيد بني أمل سبغو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني تي سونو بند بي ويسو نيجي وون تي الدعوه الى العلم ووتي جيمي تي خم خم خم خم بوبو موي معرفه الله خم يالا ومعرفه نبيه خم يونتم ومعرفه دين الاسلام اك خم دين الاسلام بالادله اي تكتل تكتل القران اك تكتل سنه يونت بي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غناو بكو نيت كي خاوين خامي دالي كوي جيفه مو دادي تي ووتي نك wote jëme ci xam xam bobu waxon nañ ne wote gogou moy li fi yonenti yi bayyi ndax mo nekkone sen doxalin mo nekkone sen leggey mangok ci lolou la yonenti alayhi salatu wassalam don yengu kadalika waxon nañ ne wote gogou it dafa wara nek lu deppok alquran ak sunna waruko wacc nitki di sobu yenen yoon yo xamanteni ni day japp ni def ci wote te fek yoon yoyu dafa worok la alquran jangale ak la sunna yonnabi sallallahu alaihi wasallam jangale bu ko defee borom tere bi mune wote gogu nak nit ki da ci wara taxaw julit bi da ci wara taxaw mangok ndax kat mom julit lañ ko xamé moy muy jëriñ bopam di jëriñ ñeneen ñi mangok lolu wax deug moy noblesse ci doomu adama mangok li nga xamanteni ni xéewal la bu la borom bi tabaaraku wa ta'ala defal nga bañ ko yamale ci sa bop rek waye nga fexé bok ko ak jami yalla yi seddo ko ak ñom partager ko ak ñom lolu lu ama am solo la lolu motax yonenti ñu nekk ñi fi gën ndax xéewal gi len borom bi tabaaraku wa ta'ala defal dañ ko bok ak jami yalla yi malgré ciono yeñ cey daj pour bok ko ak ñom da xam nga li gëna difficile li gëna metti moy ko xamni xamul luy njeriñam xamul ni yow dang ko bëgg jeriñ ngay dox ci di son pour jeriñ ko légo lég sax mom mu japp ni yow da nga jog pour lor ko mu jog dila xex dila xarab gis nga tay yow yaangi jog pour jeriñ ko nga muñ lolou nak yow ba kéro ngay ag ak mom ci njariñam mu tek ci beutam nan la ah kon li mo taxone ngay son ci man ak li mala xass yépp ak li mala saga yépp ak li mala lor yépp ak li mala tek bép xéti ciono yépp yow mëso décourager mëso bayyi yaangi continuer rek yaangi continuer ak man rek ndekete li njeriñ li nga ma bëggaloon sétal lolu sétal lolu yonenti ni lañ meloon ak ñu bari ci seeni nit kazalika wote kati borom xam xam yi ni lañ mel ak ñu bari ci nit ñi gis nga ko ma ngok lolu ma taxone imam ahmad ci khutbam ga mu doon wax naan ma ahsana atharuhum ala an-nas borom xam xam yi ak ñoo rafet nañuy taxawoo nit ñi ak ño rafet lañuy bayyi ci nit ñi wama aqbaha atharu an-nas alayhim waye ak ñaaw la leen nit ñi di dello ak ñaaw la nit ñi di dello wala di bayyi ci kaw borom xam xam yi ngok ndax borom xam xam yi jogte guñ jogte ci gindi nit ñi ki xamul ki nga xamanteni ni iblis da ko reralon fa kam min dallin ta'ihin qad hadaw fa kam min qatil li iblis qad ahyaw nyaata ci ño xamanteni iblis da leena geulemalon ni iblis faagaagal len faaton sen ruh de borom xam xey nek ca rek de gor gorlu gis nga ba dundalat sen ruh dundal ko ci wahyu ba gindiwat len gindi len ci wahyu te fek iblis japon na ni ñi amna len ba pare xam nga ku tollu fofu ci iblis tay bokoy ñew diko indil mbiru yalla ap non la lay jappé nan ko alcorane ngi ni mu lay jappé non nga nan ko sunna yonent ba ngi ni mu lay jappé non yow bayyi wo nga nek ca ba sunu borom tijju xolam muy doga xam nak ndekete yow lañ ko bëggalon moy mu xam ay faratay jëmum la taxon ngay son xam nga lan la mu meuna jaamu boromam ngir duggu aljana setal li li de mo nekkon rolu yonenti li mo nekkon rolu borom xam xam yi bu ko defé kon borom téré bi mu né xamal ni kon nit noné lay mel mu né wali an hadha al-ilm amana mu né rax ci doli nak xamal ni xam xam bi mom a ab ko leere la man ko responsabilité bu reuy la bu gallo ci loosu ki nga xamni ku xam la war na xam responsabilité bobu wax war na xam ndinkane gogu namu tollu war na xam colère gogu namu tollu mu joxe ko namu gëna rafété mune laysa bi milkin laka mangok takhtazinuhu wa tahrimu an-nas minhu mune xamal ni xam xam dul lo xamni yow ya ko momal sa bop nga xamni dang koy jël rek conserver ko ci yow denc ko ci yow dal di koy xagn nit ñi dedet xam xam dang koy wasare xam xam dang koy bokk ak nit ñi xam xam dang ci laye bir nit ñi xam xam dang ci gindi nit ñi xam xam dang koy dang ci jangal nit ñi xam xam dang ci orienter nit ñi lolu xam xam di jeriñ mune wan nas bi hajatin ilayhi tafek nit ñi ñu ci am aajo mune fal wajibu alayka at-tabligh wal bayan mune kon la la war moy jotali ak leral ba gok mune wa da'watu an-nas ila al-khayr ak wo nit ñi ci mbax ci yiw mune hadha al-ilm alladhi hamalaka Allah iyyahu laysa waqfan alayka mune xam xam bi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala mo la dimbali ba nga yanu ko ba nga am ko mune nekkut lo xamni dafa wara taxaw ci yow yam fa kep dedet mune innama huwa laka wa li ghayrik len la ya ko mom waye nak lenen la ñeneen ñe ko mom kon joxal ñeneen ñi seen wal gis nga mune fala tahtakiruhu li nafsihi aw ala nafsika wa tamna'u an-nas min al-intifa' bihi kon nak bu ko jël rek nga denc ko pour sa bop dal di koy xagn nit ñi téré ko nit ñi dedet balla budda min tablighihi kon faawu nak xam xam bi nga jotale ko way la budda min bayanihi lin-nas faawu nga leral ko nit ñi mune qala allah ta'ala wa id akhadha allah mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun sunu borom mune fatalikul ba nga xamanteni sa borom jappna aku kolere gis nga ko xam xam amana la mithaq muy kolere mango ñan la jappalante kolere ñamu jox téré ñamu jox xam xam jox len wahyu ngir ne lan ngir ñu leral ko jaamu yalla yi kolere ga moy kon xam xam balen borom bi tabaaraku wa ta'ala jox ñu leral ko jaamu yalla yi xamal len ko jotali len ko laye len ci bir waye nak wala taktumunahu te buñ ko neub waaw buñ neub xam xam nga deug ak suñu borom buñ ko neub motax suñu borom ne qulil haqq min rabbik faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waxal deug gi bawo ci sa borom rek kumu sop nga gem kumu sop nga weddi kon yonent bi lako war moy mu jotali lolou tamit moy ligeyu borom xam xam yi jotali deug bañ ko teye bañ ko neub kumu sop nak nga gem kumu sobul tam nga weddi gis nga ko mune wa hadha mithaqun akhadahu Allahu 'ala al-ulama an yubayyinu lin-nas ma 'allamahum Allah mune kon lolou moy ko lere nga xamni sunu borom jalla wa ala daf ko japp ak borom xam xam yi ci ñu leral nit ñi la len yalla xamal min ajli an yanshuru al-khayr ngir ñu mëna wasare yu wasare mbax wa yukhriju an-nas min adh-dhulumati ila an-nur ñu genné nit ñi ci lendem yobul len ci leer gis nga kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid mune tere la bo xamni dañ ko wacce ci yow ngir nga genné nit ñi ci ay lendem lendemi bokalé lendemi weddi yalla lendemi bida lendemi khurafat lendemi moy yalla lendemi rir gis nga yob ay xéetu lendem la yobulen nak ca leer mangok leer gogu moy siratal mustaqim moy yon bu jobbi te moy islam kon gis nga borom xam xam bi role bi nga xamanteni yonanti mom lañ doon jé ci kaw suuf mom la borom xam xam yi yor bu ko defé kon neub ga warul wala taktumuna lolou motax mu rot ci hadith hadith abi sa'id al-khudri man su'ila 'an 'ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min nar yawm al-qiyamah ibn majah gene ko mangok moy hadith abi hurayra kazalika abi sa'id al-khudri amna hadith bu mel noné mune kep ko xamni laaj nañ la xam xam nga neub ko des na la ngalab ci ngalabi safara bes pench kon gis nga borom xam xam bi war ta neub xam xam sa yu aajo taxawé warna joxé aajo ba leral ko lolou motax borom xam xamu usuli nan la yajuzu ta'khiru al-bayan an waqti al-haja jamono gi nga xamantene aajo taxawna a kon nak leral mom ken waratu ko yexé des ci wara taxaw daldi indi leral ga bu ko defé ndem aajo ga taxawna gañu mëna xam kon lolou jara bayyi xel la ngok lu jara soralé la kon ginnaw bi nga xamanteni ni nit ki xamna jëfé ci bopam ma ngay wëlbeutiku nak di xamlé ngir mëna jëriñ ñeneen ñi ma ngok xamlé gogu nak dafa laaj nak ay yoon ma ngok dafa laaj ay teggin dafa laaj ay soobu way dafa laaj ay jaar way bul dégg ñu né borom xam xam mi da wara xamlé rek ngay def heure bu la neex nga ne reng reng reng buntam ma ngok nga def sa yu la nexé reng nga xëc sa téléphone lula neex nga laaj ko dedet ma ngok boy laaj da ngay laaj la nga aaje wo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun su fekke xamu ngeen xamulen mais lego leg nga gis tay surtout jamono ji ay xéeti laaj yo xamanteni ni danaka jeriñut borom ab laaj bu mu foré la feulé rek amna ci bo sétlo amna ci laaj bo xamné yaakaarna ni kuy wax ci diina dinañ la ko laaj presque man dé bari na bëreb yo xamanténi ni laaj nañ mako fa té masala la bo xamanténi ni ñi mako laajé gum ba légui amut kenn ko xamanténi ni fekk nga ko amut kenn ko xamni né nga li bëreb sangam la xewé ludul naan da nga dégg rek ma ngo naan ben way bo xamni dañ ko mayon soxna mok soxna sa xamanté wu ñu ñu dajé ci ben hôtel def naka sa dul nonu ila akhiri xolal lool nam sore ma ngok ben goor ndaysan neena mo ci lañ nekkon di débat ñoñu tay bo len lajone sarti julli xamuñu ko faratay julli xamuñu ko ñu bayiko fa dem di lijeenti leneen lolou mo taxone dañuy netali ñu ne Abu Hanifa bu len yakarne borom xam xam yi amuñu firange aka ñu am firange ci xam xam Abu Hanifa waji dafa dik ndaysan nek waju am manam feñu wayu rafet ah fek Abu Hanifa da togon talal tankam Abu Hanifa defarat togay bi bank tankam waji tok commencé laaj Abu Hanifa bu laajé Abu Hanifa tontu mu laaj Abu Hanifa ne ko waw kagn la dog di jot Abu Hanifa ne ko xana bu jant sowé mune Abu Hanifa wa bu jant sowul nak Abu Hanifa tekki wat togay ba talalat ay tankam manam bank tank signu orma la mais bamou laaje Abu Hanifa laaj bu soufey bobu bu jant sowul lolu Abu Hanifa dali ki dal respect bamako joxone ndekete merito ko xarama talalatal samay tank kon gis nga borom xamé dañu fiir ci xam xam dañ koy sauvegarder bu bax magok kon boy laaj na fek la ngay laaj mu yittel la mu amal la njeriñ mu rattaché wu directement ci sa dina mangok gannaaw nak xamoko nga wuti ko lako xamal lolou jara baye xel la mais bul def rek lo deg for ko rek ci mbedd mi nga jël def ko ab laaj du nonu bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.